Tu program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęczy, dzień dobry. Mamy piątek, 8 marca, zbliża się 12. Czas na serwis Trójki i Michał Jędrkowiak. Marszałek Sejmu nie przyspieszy prac nad liberalizacją aborcji, ale jak mówi, w koalicji jest porozumienie w tej sprawie. O szczegółach za chwilę nasza reporterka. Straż Graniczna powołała zespoły do poszukiwania migrantów w przygranicznych lasach. Trójka pyta, jak powinno wyglądać publiczne radio. Ta rozmowa musi uwzględniać najważniejszych słuchaczy i słuchaczki. Mamy porozumienia w sprawie projektów dotyczących liberalizacji aborcji, powiedział w Sejmie marszałek Szymon Hołownia. Poinformował, że 11 kwietnia rozpoczną się prace nad 4 projektami w tej sprawie. Wyraził przekonanie, że po debacie wszystkie projekty zostaną skierowane do dalszych prac. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji marszałka Sejmu. Powiedz, co jeszcze mówił Szymon Hołownia. Marszałek mówił, że w sprawie prac nad projektami, które dotyczą aborcji, przeprowadził liczne i niestety trudne konsultacje. A dziś mogę powiedzieć, że jestem optymistą, jeśli chodzi o przebieg prac 11 kwietnia, mówił Szymon Hołownia. Dodał, że od 96 roku żaden projekt, który dotyczył liberalizacji aborcji, nie przeszedł do dalszych prac, a za miesiąc, zdaniem marszałka, jest wreszcie taka szansa. To jest naprawdę duża rzecz, bo wszyscy wiemy, że mimo różnicy poglądów, której w tej sprawie mamy, zależy nam na tym, żeby to drakońskie prawo, które dzisiaj obowiązuje, znowu zaczęło stawiać kobietę w centrum całej tej sprawy. Marszałek przekazał również, że nawet klub PSL, choć jest tam wielu polityków przeciwnych liberalizacji i aborcji, zagłosuje tak, aby móc dalej pracować nad tymi nowymi przepisami. Szymon Hołownia mówił również, że dalsze prace, czyli drugie czytanie projektów, będą prowadzone w specjalnej, powołanej do tego celu Komisji Nadzwyczajnej. Szymon Hołownia był także pytany o to, co może prezydent Andrzej Duda zrobić w tej sprawie. Powiedział, że niestety obawia się, że wszystkie ustawy, które wyjdą z tej komisji, będą zawetowane. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Zaniechanie urzędnicze, przestępstwo, za które grożą 3 lata więzienia, zarzuca premierowi i jego ministrom wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Chodzi o utraconą przez Polskę zaliczkę z KPO 4 700 000 000 euro. O sprawie wiceminister Myrcha mówił w sejmowej debacie. Absolutnie zasadnym jest pytanie, czy te zaniechania w tamtym czasie pana premiera Morawieckiego, jego ministrów, czy nie wypełniają znamion czynu zabronionego opisanego w artykule 231 kodeksu karnego? Przestępstwo urzędnicze. Do tego przestępstwa nie trzeba działać, ale przecież doskonale wiem, że jednym z jego elementów jest też zaniechanie. A czy nie jest zaniechaniem nawet nie aplikowanie o zaliczkę? Rząd przyjął KPO w kwietniu 2021 roku. Miesiąc później przesłał dokumenty Komisji Europejskiej. W czerwcu, rok później, zostały one zaakceptowane przez Radę Europejską i Komisję Europejską. Rząd Mateusza Morawieckiego nie złożył jednak wniosku o wypłatę pieniędzy. Straż Graniczna powołała zespoły, które mają ratować migrantów przy granicy z Białorusią. W ich skład weszło kilkudziesięciu strażników, przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. Będą wyposażeni w torby medyczne i koce termiczne. Bardzo dobrze znają teren, więc łatwiej będzie im poszukiwać migrantów, którzy zgubili się w lasach i na mokradłach. Mówi major Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. Zadaniem grup jest udzielanie w terenie przygranicznym pomocy migrantom o nieuregulowanym statusie prawnym, którzy przedostali się na polską stronę, stracili orientację, a ich życie i zdrowie może być zagrożone. Zespoły interwencyjne będą realizować swoje działania we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi służbami. Straż Graniczna była krytykowana za stosowanie tzw. pushbacków, polegających na odsyłaniu migrantów z powrotem na stronę białoruską. Kryzys na granicy wywołany przez białoruski reżim trwa od sierpnia 2021 roku. Intymny przyjaciel, obraz René Magritte'a, słynnego belgijskiego surrealisty, został sprzedany za ponad 39 milionów euro. Poszedł pod młotek w domu aukcyjnym Christie's w Londynie. Beata Pumecka. Mężczyzna z melonikiem, patrzący na górzysty krajobraz i błękitne niebo, a za jego plecami unosząca się bagietka i kieliszek wina. Obraz Intymny przyjaciel poszedł pod młotek po raz pierwszy od 1980 roku, a w Brukseli dzieło mistrza surrealizmu można było zobaczyć po raz ostatni w 1998 roku. Wymiary obrazu to ponad 72 cm na prawie 65. A cena, za którą zostało sprzedane dzieło słynnego Belga, ponad 39 milionów euro, to mniej niż szacowali niektórzy eksperci. Według części z nich było ono warte nawet 58 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trójka pyta, jakiego radia chcą słuchacze. Na stronie trójkapytapolskieradio.pl redaktorka naczelna radia Agnieszka Szydłowska zadaje szereg pytań. Potrzebujemy rozmowy ze słuchaczami, mówi. I to rozmowy, którą traktujemy bardzo na serio, ponieważ te informacje są nam niezwykle potrzebne. My jako Trójka, ale też jako całe Polskie Radio jesteśmy teraz częścią dyskusji o przyszłym kształcie mediów publicznych. I oczywiście ta dyskusja toczy się z jednej strony wśród specjalistów, a także środowisk zainteresowanych mediami publicznymi, ale z drugiej strony ta dyskusja, ta rozmowa musi uwzględniać najważniejszych słuchaczy i słuchaczki i dlatego ta nasza kampania skierowana jest właśnie wprost do nich. Agnieszka Szydłowska, obejmując stanowisko dyrektorki, podkreśliła, że nie będzie odtwarzać starej Trójki, ale że chce czerpać z jej wielkiej tradycji i dorobku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A piątek upływa pod znakiem pięknej, słonecznej pogody, jedynie na południu zachmurzenie umiarkowane, na termometrach od 4 do 9 stopni, tylko w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie około 3 stopni, wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunku wschodniego, a na barometrze w południe, no to już teraz, w Warszawie 1011 hektopaskali i niestety ciśnienie będzie spadać. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko, liczysz tygodnie, cieszysz się. Ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska misja medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 7 minut po 12. To zaczynamy w takim razie nasze samograj. Dzisiaj 8 dzień marca, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkiego najlepszego oczywiście, ale też debiut samograja w wersji godzinnej, no bo do tej pory krótsza wersja pojawiła się na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku. No i mieliśmy do dyspozycji plus minus 12 minut w tygodniu. Teraz to pełna godzina i w piątki między 12 a 13 będziemy się z Państwem tutaj wspólnie spotykać. Z czego bardzo oczywiście się cieszę, no bo będziemy też odwiedzać razem cyfrowe światy, czyli poznawać świat gier wideo, nie tylko komputerowy świat, no bo gry to nie tylko software, oprogramowanie, które jest dostępne na komputerach, ale też są konsole, tablety, telefony, więc bezpiecznie już we współczesnych czasach powiedzieć o świecie gier wideo. Samograj zatem jest programem o grach wideo, bo w moim przypadku to akurat wszystko zaczęło się od fascynacji grami. Tak też trafiłem wiele lat temu do radia i mogę dzięki szczęściu, myślę, ale też swojej pasji i zawziętości łączyć oba te światy. W Samograju opowiem zatem o ciekawostkach też ze świata gier, ale będziemy przede wszystkim gościć osoby pracujące na co dzień w tej pasjonującej branży. To spotkania z osobami, które są kreatywne, które też za sprawą swojego talentu ożywiają te cyfrowe światy i opowiadają za pośrednictwem gier różne historie, nie tylko rozrywkowe, jest też przestrzeń na nieco poważniejsze tematy. Pierwszym gościem Samograja będzie kompozytor, a tematem programu będzie tworzenie muzyki do gier. Cześć, nazywam się Arkadiusz Rzejkowski, jestem twórcą muzyki do Layers of Heroes Medium. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy audycji Samograj w Trójce. Witamy w składzie Olga Szućko, która program realizuje, Józef Niewiarowski program wydaje, przy mikrofonie Radek Nałęcz, a naszym gościem jest Arkadiusz Rzejkowski. Samograj. Rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y' Trójce. Gościem jest Arkadiusz Rejkowski. Program nazywa się Samograj. Mówimy o kulturze gier wideo, a Arkadiusz od wielu, wielu lat związany jest ze światem gier wideo. Dzień dobry. Cześć, cześć. Bardzo mi miło tutaj być. Muszę przyznać. Chcemy Państwu przybliżyć, jak pasjonujący i fascynujący może być świat gier wideo. Bliski, bo się na nim wychowaliśmy. Chciałbym zapytać właśnie o tę fascynację grami wideo. Kiedy to się zaczęło? Ja się czuję zaszczycony. Bardzo wielkie dzięki w ogóle za to zaproszenie. A zaczęło się to strasznie dawno temu. Ja nie wiem, to jest chyba z 15-20 lat już będzie, no nie? Ja niedawno skończyłem 40 lat, więc uświadomiłem sobie, jak ten czas już minął, bo z reguły, jak udzielam jakiegoś wywiadu albo mówimy coś o początkach w ogóle muzyki i moich początkach w game devie, to mówię, że to było 10 lat temu, z roku na rok, ale to już było trochę więcej. Wiesz co, no moje fascynacje zaczęły się od Amigi. Ja zacząłem w ogóle interesować się grami od Amigi 500. To był mój pierwszy komputer i potem długo, długo nic, potem PC i potem faktycznie gdzieś tam jakaś konsola. Moją pierwszą konsolą był w ogóle PlayStation 3, więc tak trochę inaczej niż większość moich znajomych, którzy tam gdzieś jakieś Dreamcasty, Segi i tak dalej mieli. Natomiast ja zaczynałem faktycznie od tej PS3 i chyba tak, wiesz, moja fascynacja w ogóle muzyką i grami jest powiązana chyba faktycznie Silent Hillem, jakimś Final Fantasy 7 szczególnie. To były takie pierwsze momenty, kiedy mnie to poważnie zaczęło interesować od strony game developmentu, ale same gry, nie wiem, ja dużo rzeczy pochłaniałem, wiesz, Flashback, Another World, to były takie typowe tytuły, które gdzieś tam zjadały mój czas strasznie, jak byłem młody. I one pokazały to, że gry mogą być taką platformą do snucia opowieści. Dokładnie. I to było to coś, tak? Co złapało cię za serce? To było to coś. No wiesz, gry to było takie dość oryginalne medium wtedy, prawda? Bo u nas w Polsce nie tak łatwo było dostać nową grę. Nie tak łatwo było kupować oryginały. Wtedy wszystko załatwiało się na giełdzie. No, wszystko było takie troszeczkę w szarej strefie, prawda? Więc tym bardziej to jeszcze fascynowało. Teraz mamy dostęp do wszystkiego. A wtedy trzeba było się troszkę postarać, żeby można było coś dostać, no nie? Ja tak mówię o tym, że patrząc na przykład na mojego syna, któremu jeżeli podoba się jakaś gra, to po prostu to ma i sobie kupuje i gdzieś tam ma to na Steamie od razu. A kiedyś trzeba było się o to mocno postarać. To też dodawało trochę takiej otoczki temu świadku, prawda? Ale tak, jeśli chodzi o snucie opowieści, snucie opowieści to raz, ale branie udziału w tych opowieściach to dwa, prawda? To było dla mnie fascynujące, że możesz po prostu tam być i aktywnie w tym uczestniczyć. A czy pamiętasz taką ścieżkę dźwiękową, grę z taką ścieżką dźwiękową, kiedy to byłeś już pewien, co chcesz robić w życiu? I co to było? Z tych takich bardzo wczesnych ścieżek dźwiękowych, które słyszałem, znaczy bardzo wczesnych, to było wtedy, kiedy już miałem peceta, to był Monkey Island. I fantastyczny motyw główny. Zresztą jeden chyba z najlepszych motywów głównych, jakie słyszałem w życiu i to do dzisiaj. To jest po prostu przepiękny, wiodący motyw, który się powtarza przez wszystkie części, zdaje się. Więc to było to. A potem tak naprawdę pojawiła się fascynacja anime, wiesz? I to w jakiś sposób można było ugryźć muzykę do obrazu inaczej. To mnie zaczęło fascynować i faktycznie jak usłyszałem chóry w Ghost in the Shell albo w Akirze, albo muzykę jazzową w Cowboy Bebop, to było coś, co mnie mocno, wiesz, poruszyło. Ale w grach również Silent Hill oczywiście, bo to było bardzo takie, no to już troszkę później, ale to było też niesamowicie fascynujące, że to jest zupełnie inne od tego, co dotychczas słyszałem. No i piękne melodie Final Fantasy przez nowo mocno. To jest takie, to nie jest dość oryginalne, co mówię, prawda? Bo wiele osób chyba zaczęło się fascynować w ogóle muzyką w grach, słuchając tych melodii. Wraz z fascynacją muzyką do gier, muzyką do filmu, do anime, gdzieś tam ta muzyka przewijała się w moim życiu. Po prostu, wiesz, mój tata podrzucał fajne rzeczy, które były bardzo inspirujące, jeśli chodzi o to, czego słucham dzisiaj i w jaką stronę ja się rozwijam też muzycznie, wiesz, od małego słuchałem rzeczy typu właśnie Pink Floyd, jakiś rocka, art rocka, jakiś rocka progresywnego i tak naprawdę muzycznie zacząłem się rozwijać wtedy, gdy zacząłem grać w bandach, wiesz? I głównie dlatego, bo ja nie mam jakby oficjalnej edukacji muzycznej. To raczej było rozwijane jako hobby, które jest obok. U mnie w rodzinie nie ma muzyków, więc to było coś nowego. To było rozwijane gdzieś na boku i po prostu po czasie, gdy się okazało, że coś z tego może być i że to fajnie wychodzi, to wtedy jakby skręciłem w stronę, wiesz, muzyki zawodowo. Natomiast ja skończyłem studia metalurgiczne, a studiowałem też fizykę jądrową, więc to było bardzo gdzieś tam cały czas na boku. I tutaj postawimy kropkę, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Naszym gościem jest Arkadiusz Rejkowski. W studiu Trójki, w audycji Samograj, naszym gościem jest Arkadiusz Rejkowski, kompozytor. Pamiętasz na pewno ten swój pierwszy raz ze światem gier wideo, ale już jako twórca. Co to było, gdybyś mógł opowiedzieć słuchaczom? Jasne, pamiętam i to było dość głośne. Jeżeli ktoś pamięta grę Sadness, która się tworzyła na Nintendo Wii, To właśnie ja tam tworzyłem muzykę. To była firma Nibris zresztą i to była wczesna wersja firmy Bluebird Team, w której mam przyjemność teraz pracować. I to był taki pierwszy, ja zostałem w ogóle zatrudniony wtedy również jako in-house composer. To była w ogóle moja pierwsza... Czyli ten etatowy kompozytor. Etatowy kompozytor, dokładnie. I to była chyba moja pierwsza praca jako kompozytor, tak mi się wydaje. No ten projekt nie wyszedł, nie udało się go skończyć. Wszyscy byliśmy bardzo zieloni wtedy w tym, co robiliśmy, ale udało się wypuścić soundtrack, ten soundtrack gdzieś tam, znaczy wypuścić to, co dużo powiedziane, on po prostu był dostępny w sieci. Ale to gdzieś tam otworzyło parę drzwi i kolejną firmą, dla której pracowałem, była Reality Pump i tam tworzyliśmy taką grę polską, Two Worlds. Potem jeszcze pojawił się freelance, pracowałem dla The Farm 51, robiłem muzykę do Deadfall Adventures. Potem była firma Artifex Mundi, dla której pracowałem przy no, wielu tytułach typu Hidden Object Adventure Games. To były dosyć specyficzne gry, potem żeśmy faktycznie gdzieś tam zaczęli tworzyć takie dość ciekawe przygodówki, na przykład My Brother Rabbit, gdzie miałem okazję wtedy współpracować z Amy Evans, która śpiewała dla Nier Automaty, na pewno wielu graczom się dobrze kojarzy. A potem pojawił się faktycznie Bluebird Team z grą Layers of Fear. Również przy okazji The Medium, to też był taki tytuł przełomowy w twojej karierze, mogłeś faktycznie współpracować pewnie z osobą, którą też prywatnie ceniłeś. To prawda, Akira Yamaoka bardzo sobie ceniłem od czasu Silent Hilla. Więc informacja o tym, że jest szansa z nim współpracować, była dość zaskakująca, ale w taki pozytywny sposób. W ogóle ta współpraca była bardzo ciekawa, prawda, bo ja tworzyłem muzykę do świata realnego, Akira tworzył muzykę do świata takiego spirytualnego, bo gra opowiada o przejście. O dwóch światach. O dwóch światach i o przejściu. Czyli to Two Worlds znowu się pojawia gdzieś tam, dokładnie, prawda? Dokładnie. Więc przenikamy się dwoma światami i to było... Dzięki temu to była bardzo ciekawa współpraca, prawda? Mamy zresztą połączenie brzmień elektronicznych z industrialnymi, to była głównie muzyka syntezatorowa, tak naprawdę, ale wykorzystywana w taki bardzo interesujący sposób. I tak, i tytuł odniósł sukces i muzyka też bardzo się spodobała ludziom, zyskała troszkę nagród, więc no i teraz idziemy dalej. No tak, Silent Hill 2, czyli dla wielu tytuł legendarny. Trzeba będzie się zmierzyć i z opinią publiczną, ale przede wszystkim z opiniami graczy. Czy jest to faktycznie takie wyzwanie, które spędza ci sen z powiek? Jest to ogromne wyzwanie, Radek. To jest ogromne wyzwanie, dlatego, bo ja sobie jakiś czas temu nawet myślałem, że przed rozpoczęciem pracy nad Silent Hillem, wiesz, myślałem sobie, która marka mogłaby być fajna do wskrzeszenia i co by się z tym wiązało. Jedną właśnie z takich tytułów był Silent Hill i to, że byłoby to niesamowicie ciężkie to zrobić, dlatego, bo Silent Hill nie jest typową grą, prawda? Jest to gra, która ma rzeszę niesamowicie oddanych fanów i niewiele IP, wiesz, na świecie ma coś takiego, co ma właśnie Silent Hill. Jakby ludzie w tej grze do dzisiaj szukają rozmaitych powiązań, tajemnic, do dzisiaj próbują rozwikłać, dlaczego pewne rzeczy się stały i wiedzieliśmy, że porywamy się na coś niesamowicie ciężkiego. To jest wręcz dotykanie świętości dla wielu. Tak. Za chwilę wrócimy do tego wątku. Słuchają Państwo Trójki. the day, hey. And you won't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run Boy Run w trójce, czyli Woodkid. Silent Hill 2 to jest ta seria, o której dzisiaj mówimy. Nowa wersja ma zostać wydana, być może w tym roku, chociaż nie ma jeszcze takiej oficjalnej daty, natomiast jedno jest pewne, że jest to ukochana gra przez tych, którzy lubią survival horrory. No i w tej serii ważny był klimat, również budowany przez muzykę. Twórca oryginalnej ścieżki dźwiękowej to Akira Yamaoka, a do nowej wersji muzykę razem z legendą, ikoną Akirą Yamaoką współtworzy nasz dzisiejszy gość, czyli Arkadiusz Rejkowski. No to teraz krótki fragment z tej oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Restless dreams. I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Program Samograj. Wracamy do rozmowy o Silent Hill 2. Wielkie wyzwanie dla polskiego studia, które zyskało zaufanie i też któremu powierzono pracę nad tak kultową marką, która podbije serca, miejmy nadzieję, fanów w tej nowej odsłonie. Kolejny raz współpraca z twórcą oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Mieliście już szansę wcześniej złapać wspólny język, ale każdy projekt to zawsze coś nowego i trzeba podejść takim świeżym uchem do tej ścieżki dźwiękowej. Generalnie w tego rodzaju tytułach fani po prostu oczekują, no a szczególnie w Silent Hill, no, fani oczekują tego, co było, ale w troszkę nowej formie, odświeżone, ale jednak, żeby te kultowe melodie były dalej słyszalne w tytule, prawda? I na tym nam tak naprawdę zależy, na tym pracujemy, żeby to było zrozumiałe oczywiście dla starszych graczy, ale też również dla nowych, żeby mogli poczuć tą magię, która kiedyś wstrząsnęła ludźmi. Nie jest to oczywiście proste, bo wtedy tych gier było mniej, prawda? I też tak, żeśmy zresztą już... Inaczej też to pamiętamy. Inaczej też to pamiętamy, dokładnie. Też wyobraźnia troszkę inaczej działała. Teraz mamy wszystko. Coś, co wydawało nam się śmieszne 20 lat tak. temu, typu Akademia Policyjna, nagle po 20 latach traci ten swój urok. Dokładnie, dokładnie. I tak samo jest, wiesz, Silent Hillem, tak samo jest z różnymi tytułami, które do jednych ludzi przemawiały, teraz już tak nie bardzo. Więc znalezienie tego złotego środka, tego balansu, żeby to było dobre dla nowych fanów. Pewnie było całkiem sporo nowych nagrań, świeżych nagrań. Te stare biblioteki, te stare dźwięki, wiesz, stara muzyka do Silent Hilla, no to już jest troszkę leciwe, jeśli chodzi o jakość audio. Czyli to musiało powstać od początku. Więc to wszystko musi powstać tak naprawdę od początku. Mogą być rzeczy, które rzeczy stare, które przewijają się w nowych nagraniach gdzieś tam w tle, ale generalnie podejście jest takie, żeby zrobić to pieczołowicie, prawda? Żeby... Ale z drugiej strony mrugnąć okiem, prawda? Dokładnie. Do tego dokładnie, starszego dokładnie. Fana, a jednocześnie to musi być atrakcyjne dla osób, które nigdy nie grały w Silent Hilla i usiądą do tej gry po raz pierwszy. Tak, dokładnie. Wiesz, to jest akurat bardzo fajne, że Silent Hill tak naprawdę wciąż jest grą, która jest dość oryginalna, jeśli chodzi o przestrzeń audio, prawda? Wciąż jakby nie było chyba czegoś takiego, co byłoby zrobione w ten sposób, taki mega ten ponury, atonalny, taki industrialny, takie troszeczkę niestandardowe podejście do poprowadzenia historii dźwiękiem i to jest fajne, to się staramy odtworzyć. Chciałem zapytać ciebie o sam sposób powstawania muzyki, komponowania muzyki do gier. Jeśli chodzi o muzykę, to bardzo lubię pracować wcześniej przy projekcie i co mnie inspiruje, to kolorystyka i to, w jaki sposób zrobiony jest art, czyli te koncept arty, to, co powstaje najwcześniej tak naprawdę. Nawet nie jest to fabuła, tylko jest to właśnie to, jak ten klimat będzie się kreował. Czyli najpierw kreował. U ciebie jest obraz, tak? Dokładnie. Musisz coś zobaczyć, ilustrację, żeby się zainspirować. Dokładnie. Ja jestem wzrokowcem po prostu i jeżeli patrzę na coś, co mnie inspiruje, to bardzo łatwo mi do tego jest stworzyć muzykę. A to też się wiąże chyba z takim instynktem, który wyrabia się, wydaje mi się, wraz z doświadczeniem po prostu na tym polu, prawda? A do tego jeszcze właśnie inne elementy, które tworzą dźwięk do gry. Czyli na przykład odgłos kroków, zamykanych drzwi. Tak, mnóstwo różnych takich dźwięków, które muszą powstać, a nie zwracamy na nie uwagi jako gracze na przykład, ale bez nich nie byłoby tego całego klimatu. Dokładnie, wiesz, to jest to, jak ludzie zwracają uwagę w ogóle na sferę audio jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony, wiesz, jest tak, że gdy warstwa audio czy muzyka jest słaba, to po prostu ktoś to zauważy i zawsze wytknie i to jest gdzieś tam pisane w recenzjach i sporo ludzi wyraża pewien dyskomfort na temat tego, że coś jest po prostu, coś ma złe brzmienie. Natomiast jak jest dobra, to z reguły nikt o tym nie pisze, albo rzadko kto na ten temat pisze, prawda? Jeżeli jest wybitna, to wtedy to jest gdzieś tam zauważane przez ludzi. Dzięki temu mamy właśnie fanów, którzy gdzieś tam szukają tych ścieżek dźwiękowych, soundtracków i słuchają tego i kupują winyle na przykład, które gdzieś tam czasem się ukazują też. I znalezienie tego balansu, jak powinna współgrać sfera dźwiękowa z warstwą muzyczną, też jest, wydaje mi się, dość fascynująca, bo tak jak mówisz, na całość doświadczenia składa się cała sfera audio, nie tylko muzyka. To jest bardzo ciekawe. Jak nikt nie pisze o muzyce, to znaczy, że było dobrze. Z reguły tak jest. Kto oprócz kompozytora tworzy oprawę dźwiękową w grach? To będzie moje kolejne pytanie, ale odpowiedź na nie usłyszymy po krótkiej przerwie. No bo przede wszystkim zagramy z The Medium, czyli jest tej gry, do której muzykę współtworzył Arkadiusz Rejkowski. Gra The Medium rozgrywa się w latach 90. w Krakowie w opuszczonym hotelu Niwa, wzorowanym na rzeczywiście istniejącym dawnym hotelu Krakowia. Główną bohaterką jest Marianna, tytułowe Medium, a bohaterka doświadcza różnych wizji. No i faktycznie historia jest opowiadana w dwóch światach jednocześnie. Warto sprawdzić ten tytuł, oczywiście dla tych, którzy są wyposażeni w mocne nerwy. A ta piosenka, która już w tle się rozkręca, to Fate ze ścieżki dźwiękowej Mary E. McGlynn i Troy Baker. Inside, we run. Why can't we run? Why can't we fade away? Your light shows me the way. Prosto ze ścieżki dźwiękowej do gry wideo, tak jest. Nie przesłyszeli się państwo. Za 20 minut 13 to Samograje w Trójce. Troy Baker to między innymi jedna z tych osób, która zaśpiewała w tej piosence, to aktor głosowy, który też pojawiał się między innymi w grze Death Stranding, a także w serii Diablo. Wrócę do tego pytania w programie Samograj. Zadam je Arkadiuszowi Rejkowskiemu. Arku, kto oprócz kompozytora tworzy oprawę dźwiękową w grach? Z reguły mamy w firmach ludzi, którzy się nazywają sound designerami, którzy są projektantami przestrzeni dźwiękowych i w ogóle dźwięków w grach. To jest dość ciekawe zagadnienie, ponieważ są to ludzie, którzy nie tylko korzystają z bibliotek dźwięków, które gdzieś tam są dostępne na rynku, ale też bardzo wiele rzeczy, które się dzieją na obrazie, nagrywają po prostu samemu. I jest to wykonywane dokładnie tak jak w filmach właściwie, gdzie mamy z reguły postsynchrony, prawda? Czyli widzimy to, co się dzieje na ekranie i to wszystko trzeba dograć samemu, typu właśnie kroki. To wszystko trzeba nagrać i potem zaimplementować do gry, no i zadbać o to, żeby to wszystko wspólnie pięknie brzmiało, prawda? No i mamy oczywiście jeszcze aktorów, którzy się składają na tą ogólną wizję audio i też jest to tytaniczna praca i dobieranie tych głosów i odgrywanie postaci. Te procesy trwają bardzo długo, bo też gry powstają bardzo długo, dużo dłużej niż filmy. To jest szereg ludzi, którzy ze mną współpracują, którzy wiesz, wkładają swoje 5 minut do projektu i też wkładają jakby swoją duszę i dzięki temu ja mogę uzyskać takie brzmienie, jakie mogę i jakby cała ta kolektywa, cała ta współpraca to jest podstawa moim zdaniem, jeśli chodzi o projekt. No, wiesz na pewno, że przemysł całe industry gier wideo jest większe od przemysłu filmowego i tam pieniędzy jest po prostu sporo, nie we wszystkich produkcjach, bo są przecież studia indie, które które wydają gdzieś tam mniejsze gry, ale wydaje mi się, że jest dużo lepiej niż kiedyś i troszkę mniej trzeba walczyć o to, by, nie wiem, nagrać kwartet smyczkowy albo coś większego do produkcji. Zwłaszcza, że w grach pojawiają się aktorzy, na przykład Marcin Dorociński albo tak. Weronika Rossati. To były osoby, które zagrały w The Medium, a raczej nie są kojarzone ze światem gier. Natomiast można je faktycznie nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć za sprawą nowoczesnej technologii. W ogóle plan zdjęciowy podczas tworzenia gier można porównać do czegoś, co powstawało ostatnio do, na przykład do Avatara Jamesa Camerona, prawda? Czyli aktorzy są ubrani w specjalne kombinezony i technologia motion capture, ich ruchy są przekazywane do świata gier wideo. Jest to bardzo podobne, ale wciąż sprowadza się to do gry aktorskiej, więc tutaj po prostu studia starają się faktycznie zatrudniać kogoś, kto jest dobry. A brałeś udział w takich sesjach, w sesjach z aktorami? Zdarzało się, wiesz, ja pracuję jako audiodirektor w Blueberze, więc zdarza mi się uczestniczyć w sesjach, natomiast chyba najmilej wspominam sesję z Rutgerem Hauerem, z którym nagrywaliśmy voiceovery. Świętej pamięci już. Świętej pamięci, dokładnie. Do Obserwera. To jest bardzo sentymentalne przeżycie dla mnie, bo Rutger Hauer był jednym z moich ulubionych aktorów. Ja uwielbiałem go za rolę chociażby w Blade Runnerze, prawda? Jako Roy Batty. To niezapomniana rola i niezapomniane przeżycie też spotkać go i porozmawiać choćby o muzyce, bo pamiętam, że podczas sesji nagraniowej Rutger sobie zażyczył, by posłuchać soundtracku z Obserwera, żeby złapać vibe. I też my mieliśmy okazję, żeby porozmawiać na ten temat, jak to brzmi, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej i tak dalej, ale ogólnie bardzo mu się podobało i to było super. Ale też, wiesz, pooglądać przy pracy człowieka, który ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o film i że robi to świetnie, a też już wtedy miał ile, 80 lat? No już był wiekowym aktorem, faktycznie. Coś w tym stylu, prawda? Więc to był człowiek, który jasno myśli i bardzo, bardzo dobry sposób to robi i tam po prostu było tak naprawdę niewielkie pole do, o ile w ogóle było jakieś, nie pamiętam, do poprawy. Po prostu zrobił to świetnie. Czy jest jeszcze taka lista artystów, z którymi chciałbyś współpracować? O, to jest dobre pytanie. Oj, to jest dobre pytanie. Nawet się nie zastanawiałem nad tym, wiesz? Ale wydaje mi się, że ten Reznor to jest gość, Nine Inch Nails, prawda? To jest gość, którego bardzo lubię i którego muzykę ubóstwiam i strasznie lubię to, co robi do ścieżek dźwiękowych. To są takie wycieczki syntezatorowe z reguły, modularne, dużo eksperymentów z dźwiękiem, bardzo mi się to podoba. No i oczywiście świętej pamięci Johan Johansson, to już się niestety nie wydarzy, ale to jest jedno z moich ulubionych muzycznych bohaterów. Do rozmowy jeszcze wrócimy. No i też warto wspomnieć Rutgera Hauera i jedną z ostatnich ról, jaką zagrał, no to właśnie była rola w Obserwerze, czyli w polskiej grze. No dobrze, to Samograj. Na pewno do godziny 13 jeszcze raz Arkadiusz Rejkowski pojawi się na antenie Trójki, a teraz Bartosz Królik i obietnice. Czeka ma lepszy czas. Choć myślisz, to nie raz. niespełniony sen, niespełniony sen, niespełniony sen. Obietnica i niespełniony sen, niespełniony sen, niespełniony sen. Obietnica i niespełniony sen, niespełniony sen. Arkadiusz Rejkowski jest gościem Trójki. Kłaniam się raz jeszcze i witam tych wszystkich, którzy do nas dołączyli. Powoli będziemy kończyli nasze spotkanie, za które oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, ale mamy jeszcze kilka minut na rozmowę. Słowo czy hasło pokora to jest dosyć istotna cecha, którą należy mieć, zwłaszcza jeżeli człowiek jest zaangażowany w taki przemysł, to takie brzydkie słowo, ale użyję go, twórczy. To jest jedna z tych rzeczy, którą należy mieć, wchodząc do tego świata? Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że powinno się po prostu patrzeć na drugiego człowieka i na ludzi, z którymi się współpracuje. Wiesz, przemysł kreatywny, jeśli można tak to nazwać, to jest coś, gdzie spotyka się bardzo wiele ludzi niesamowicie utalentowanych i każdy ma coś do wniesienia do tego projektu. To nie jest tak, że my jesteśmy, wiesz, że ja jestem gościem, który wow, zrobił jakąś super muzę i już jestem, wiesz, ponad wszystkimi. Absolutnie nie, bo to wszystko jest praca drużynowa i to nie jest tak, że ja tworzę też rzeczy sam, prawda, uczestniczy w tym wielu współpracowników, wielu ludzi, choćby tych, którzy tworzą te piękne rzeczy, dzięki którym ja na przykład mogę się zainspirować. Gdyby tego nie było, to ja bym nie mógł się zainspirować, ja bym nie mógł stworzyć czegoś dobrego. Jakby wydaje mi się, że coś dobrego powstaje wtedy, gdy wszyscy tego chcą i gdy wszyscy wkładają swoje serce do tych projektów. Ja tak sobie wyobraziłem i mam takie życzenie odnośnie tego programu, który mam przyjemność prowadzić, żeby dać jeszcze taki walor edukacyjny. Na pewno wśród naszych słuchaczy są osoby, które zastanawiają się, dobrze, jak zacząć w takim razie w przemyśle gier? Zawęźmy to do twojego poletka, czyli jak zacząć komponować, tworzyć muzykę. Wiesz co, ja myślę, że teraz jest dość łatwo, jeśli chodzi o rozpropagowanie tego, co robisz, prawda? I warto po prostu wychodzić do ludzi, wychodzić na social media, zamieszczać swoje kawałki w internecie i warto słuchać tego, co ludzie o nich mówią. Po prostu być otwartym na feedback. Nie bać się komentarzy. Nie bać się komentarzy, schować swoje ego. I jeżeli to dobrze wychodzi i zaczynamy być pewni tego, co robimy, to rozsyłać to do studiów. Wiesz, mi się wydaje, że tak naprawdę studia game developerskie są cały czas gdzieś tam otwarte na nowe współprace i na nowe brzmienia w szczególności. I jest to zdecydowanie do zrobienia, tylko po prostu słuchajmy ludzi, nie? Faktycznie słuchajmy tej krytyki. Nie bójmy się tego, bo to jest coś, z czym ja się też cały czas zmagam. I jeżeli miałbym komuś coś poradzić, to właśnie to, być otwartym na inne słowo. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie, bardzo za rozmowę. Dziękuję. Trzymam kciuki oczywiście za kolejne projekty. Nie mogę się doczekać Silent Hilla. Dzięki bardzo. Cieszę się, jestem zaszczycony, że mogłem tutaj być z tobą, bratku. Zresztą już kiedyś coś razem nagrywaliśmy, prawda? Gratuluję też nagród, gratuluję smoków, gratuluję jakby wszelkiej artystycznej działalności i też uznania, bo to też jest ważne, żeby szło to ze sobą w parze. Arkadiusz Rejkowski, kompozytor muzyki do gier, był naszym gościem. Dzięki bardzo. A teraz ze świata gier przeskoczymy do świata filmu. Po 13 trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński. A ja dziękuję za to pierwsze godzinne wydanie Samograja. Olga Szućko, Józef Niewiarowski i przy mikrofonie Radek Nałęcz. No to teraz muzyka z Cyberpunka. Found out treasures are always lost. pleasures and rage come back. I'm watching you. Be careful with your moves tonight. I think the time is right. I think the blood is dried. It cries for. Wires and chains starting to fade. It feels like a game you have to play. To promocja.